Chociaż w mediach wciąż to samo gówno. Robi się dalej, mówi się trudno. Choć ty na to patrzysz, robi ci się smutno. Pisze się dalej, mówi się trudno. Choć dobrze wiesz, że nic nie zmieni się jutro. Robi się dalej, mówi się trudno. Choć większość słów wyrzuca znów na próżno. Pisze się dalej, mówi się trudno. Za bardzo nie ma chyba za czym tutaj biegać. Nie zdarza się kariera, no chyba, że się sprzedasz. Grupa presję wywiera, kochasz to trzaskać trzeba. Po latach i przez lata, fandango tu i teraz. To błąd, gdy nieraz nie idzie się dobrym tropem. Samym sobie napnął w ryj za te parę zwrotek. Choć nieraz wszystko sypie się, musisz chcieć wrócić z powrotem. I nie pierdolić, że boli, nie zabije na siłę potem. Dla Boga i rodziny, nie po sławę i flotę. By honoru nie splamić, za tym szeniackim lotem. Stawiam przed tobą prawdę, nie zazdrość i głupoty. Start to wiara i nadzieja, choć to płyty są złote. Wiesz, nie możesz myśleć, co wydarzy się potem. Pierdol konwenanse i setki tanich plotek. Ja ci to mówię, jeśli słyszysz mnie, to uwierz. Bo nie rządzi to, co znane, tylko to, co dobrze kopie. Chociaż w mediach wciąż to samo gówno. Robi się dalej, mówi się trudno. Choć ty na to patrzysz, robi ci się smutno. Pisze się dalej, mówi się trudno. Choć dobrze wiesz, że nic nie zmieni się jutro. Robi się dalej, mówi się trudno. Choć większość słów wyrzuca znów na próżno. Pisze się dalej, mówi się trudno. Za bardzo nie ma chyba po co tego pisać. I tak za parę lat będzie tak samo jak dzisiaj. Choć w radiu o nas cisza, na blokowiskach głośno. Z okien non stop to, co nas tu przyniosło. Katowice, miasto tonie w dźwiękach. Od ich ilości aż szwach pęka, klękaj. 19 rapu to jak przysięga. Na przekór temu, że nie mówię o tym w mediach. Słyszysz mnie? FTG, nie MTV. My mamy wersję serca, nie przeboje z bitwy. I chuj z tym, że jakiś refren jest chwytliwy. To ten rap od prawdziwych dla prawdziwych. Ej, od paru lat się grzebię z tym, pierdolę szansę wolę. Umrzeć spełniony niż paść przed panem bałsem polej. Za te wszystkie lata tu na dole. Ten nasz świat czasu szmat i wspomnij, że ja pierdolę. Chociaż w mediach wciąż to samo gówno. Robi się dalej, mówi się trudno. Choć ty na to patrzysz, robi ci się smutno. Pisze się dalej, mówi się trudno. Choć dobrze wiesz, że nic nie zmieni się jutro. Robi się dalej, mówi się trudno. Choć większość słów wyrzuca znów na próżno. Pisze się dalej, mówi się trudno.